2. โปกรณีสูตรว่าด้วยสะโบกรณีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสะโบกรณียาว50โยชน์กว้าง50โยชน์ลึก50โยชน์มีน้ำเต็มเสมอขอบกาก้มดื่มกินได้บุรุษพึงใช้ปลายหญ้าคาวิทน้ำขึ้นจากสะโบกรณีเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือน้ำที่บุรุษใช้ปลายหญ้าคาวิทขึ้นก็ดีน้ำในสะโบกรณีก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในสะโบกรณีนี้แหละมีมากกว่าส่วนน้ำที่บุรุษใช้ปลายหญ้าคาวิทขึ้นมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับน้ำในสะโบกรณีน้ำที่บุรุษใช้ปลายหญ้าคาวิทขึ้นไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นความทุกข์ที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้รู้แจ้งนี้แหละมีมากกว่าส่วนความทุกข์ที่เหลือมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับกองทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปซึ่งมีในก่อนความทุกข์ที่ได้รับมากมายในเจ็ดอัตภาพมีประมาณน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนการตรัสรู้ธรรมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมจักขุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้โปกรณีสูตรที่สองจบสัมเพชะอุทกะสูตรว่าด้วยแม่น้ำไหลมาบรรจบกันพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือคงคายมุนาอจิรวดีสรภูมหีไหลมาบรรจบกันบุรุษพึงวักน้ำสองหยดหรือสามหยดจากแม่น้ำเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือน้ำที่บุรุษวักขึ้นสองหยดหรือสามหยดก็ดีน้ำที่ไหลมาบรรจบกันก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำที่ไหลมาบรรจบกันนี้แหละมีมากกว่าส่วนน้ำที่บุรุษวักขึ้นสองหยดหรือสามหยดมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับน้ำที่ไหลมาบรรจบกันน้ำสองหยดหรือสามหยดที่บุรุษวักขึ้นมีปริมาณน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นละถึงการได้ธรรมจักขุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้สัมเพชะอุทกะสูตรที่สามจบทุติยสัมเพชะอุทกะสูตรว่าด้วยแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือคงคายมุนาอจิรวดีสรภูมหีไหลมาบรรจบกันน้ำนั้นพึงเหือดแห้งเหลืออยู่สองหยดหรือสามหยดเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือน้ำที่ไหลมาบรรจบกันที่เหือดแห้งไปก็ดีหรือน้ำสองหยดหรือสามหยดที่เหลืออยู่ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำที่ไหลมาบรรจบกันซึ่งเหือดแห้งไปนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำสองหยดหรือสามหยดที่เหลืออยู่มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับน้ำที่ไหลมาบรรจบกันที่เหือดแห้งไปน้ำสองหยดหรือสามหยดที่เหลืออยู่มีปริมาณน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพัน ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นละถึงการได้ธรรมจักขุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ทุติยสัมเพชะอุทกะสูตรที่4จบปฐวีสูตรว่าด้วยแผ่นดินพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษวางก้อนดินเหนียวเท่าเม็ดกระเบา7ก้อนไว้บนแผ่นดินใหญ่เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือก้อนดินเหนียวเท่าเม็ดกระเบา7ก้อนที่บุรุษวางไว้ก็ดีแผ่นดินใหญ่ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แหละมีมากกว่าส่วนก้อนดินเหนียวเท่าเมล็ดกระเบา7ก้อนที่บุรุษวางไว้มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ก้อนดินเหนียวที่บุรุษวางไว้มีจำนวนน้อยไม่ถึงเศษ1ส่วน100ไม่ถึงเศษ1ส่วน 1,000 ไม่ถึงเศษ1ส่วน 100,000 ภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นละถึงการได้ธรรมจักขุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ปฐวีสูตรที่5จบหกทุติยปฐวีสูตรว่าด้วยแผ่นดินสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแผ่นดินใหญ่พึงหมดสิ้นไปเหลือก้อนดินเหนียวเท่าเมล็ดกระเบา7ก้อนเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือแผ่นดินใหญ่ที่หมดสิ้นไปก็ดีก้อนดินเหนียวเท่าเมล็ดกระเบา7ก้อนที่เหลืออยู่ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่ที่หมดสิ้นไปนี้แหละมีมากกว่าส่วนก้อนดินเหนียวเท่าเมล็ดกระเบา7ก้อนที่เหลืออยู่มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ที่หมดสิ้นไปก้อนดินเหนียวเท่าเมล็ดกระเบา7ก้อนที่เหลืออยู่มีจำนวนน้อยไม่ถึงเศษ1ส่วน100ไม่ถึงเศษ1ส่วน 1,000 ไม่ถึงเศษ1ส่วน 100,000 ภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นละถึงการได้ธรรมจักขุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ทุติยปฐวีสูตรที่6จบ7สมุททสูตรว่าด้วยสมุทพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงวักน้ำสองหยดหรือสามหยดจากมหาสมุทรเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือน้ำที่บุรุษวักขึ้นสองหยดหรือสามหยดก็ดีน้ำในมหาสมุทรก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในมหาสมุทรนี้แหละมีมากกว่าส่วนน้ำที่บุรุษวักขึ้นสองหยดหรือสามหยดมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับน้ำในมหาสมุทรน้ำที่บุรุษวักขึ้นสองหยดหรือสามหยดไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นละถึงการได้ธรรมจักขุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้สมุททสูตรที่7จบ8ทุติยสมุททสูตรว่าด้วยสมุทสูตรที่2พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาค ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรพึงเหือดแห้งไปเหลือน้ำอยู่สองหยดหรือสามหยดเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือน้ำในมหาสมุทรที่เหือดแห้งไปก็ดีน้ำสองหยดหรือสามหยดที่เหลืออยู่ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในมหาสมุทรที่เหือดแห้งไปนี้แหละมีมากกว่าส่วนน้ำสองหยดหรือสามหยดที่เหลืออยู่มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับน้ำในมหาสมุทรที่เหือดแห้งไปน้ำสองหยดหรือสามหยดที่เหลืออยู่มีปริมาณน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นละถึงการได้ธรรมจักษุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ทุติยสมุทสูตรที่8จบปัพพตสูตรว่าด้วยภูเขาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงวางก้อนหินเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด7ก้อนไว้บนขุนเขาหิมพานต์เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือก้อนหินเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด7ก้อนที่บุรุษวางไว้ก็ดีขุนเขาหิมพานต์ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขุนเขาหิมพานต์นี้แหละมีมากกว่าส่วนก้อนหินเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด7ก้อนที่บุรุษวางไว้มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับขุนเขาหิมพานต์ก้อนหินเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด7ก้อนที่บุรุษวางไว้มีจำนวนน้อยไม่ถึงเศษ1ส่วน100ไม่ถึงเศษ1ส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นละถึงการได้ธรรมจักษุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ปัพพตสูตรที่9จบทุติยปัพพตสูตรว่าด้วยภูเขาสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนขุนเขาหิมพานต์ที่ทลายกระจัดกระจายไปเหลือก้อนหินเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดอยู่7ก้อนเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือขุนเขาหิมพานต์ที่ทลายกระจัดกระจายไปก็ดีก้อนหินเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด7ก้อนที่เหลืออยู่ก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขุนเขาหิมพานต์ที่ทลายกระจัดกระจายไปนี้แหละมีมากกว่าส่วนก้อนหินเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด7ก้อนที่เหลืออยู่มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกันกับขุนเขาหิมพานต์ที่ทลายกระจัดกระจายไปก้อนหินเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด7ก้อนที่เหลืออยู่มีจำนวนน้อยไม่ถึงเศษ1ส่วน100ไม่ถึงเศษ1ส่วนพันไม่ถึงเศษ1ส่วนแสนภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นความทุกข์ที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้รู้แจ้งนี้แหละมีมากกว่าส่วนความทุกข์ที่เหลือมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับกองทุกข์ที่หมดสิ้นไปซึ่งมีในก่อนความทุกข์ที่ได้รับมากมายใน7อัตภาพมีประมาณน้อยไม่ถึงเศษ1ส่วน100ไม่ถึงเศษ1ส่วนพันไม่ถึงเศษ1ส่วนแสนการตรัสรู้ธรรมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมจักษุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ทุติยปัพพตสูตรที่10จบตติยปัพพตสูตรว่าด้วยภูเขาสูตรที่สามพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถี ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษวางก้อนหินเท่าเมล็ดถั่วเขียว7ก้อนไว้บนขุนเขาสิเนรุเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือก้อนหินเท่าเมล็ดถั่วเขียว7ก้อนที่บุรุษวางไว้ก็ดีขุนเขาสิเนรุก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขุนเขาสิเนรุนี้แหละมีมากกว่าส่วนก้อนหินเท่าเมล็ดถั่วเขียว7ก้อนที่บุรุษวางไว้มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับขุนเขาสิเนรุก้อนหินเท่าเมล็ดถั่วเขียว7ก้อนที่บุรุษวางไว้ไม่ถึงเศษ1ส่วน100ไม่ถึงเศษ1ส่วน 1,000 ไม่ถึงเศษ1ส่วน 100,000 ภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อเทียบกับการบรรลุของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิการบรรลุคุณวิเศษของอัญญะเดรธีสมณพราหมณ์และปริพาชกทั้งหลายมีปริมาณน้อยไม่ถึงเศษ1ส่วน100ไม่ถึงเศษ1ส่วน 1,000 ไม่ถึงเศษ1ส่วน 100,000 บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิมีการบรรลุยิ่งใหญ่อย่างนี้มีอภิญญายิ่งใหญ่อย่างนี้ตติยะปัพพตสูตรที่11จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. นขะสิกขาสูตร 2. โปคารณีสูตร 3. สัมเพชะอุทกะสูตร 4. ทุติยะสัมเพชะอุทกะสูตร 5. ปฐวีสูตร 6. ทุติยะปฐวีสูตร 7. สมุทสูตร 8. ทุติยะสมุทสูตร 9. ปัพพตสูตร 10. ทุติยปัพพตสูตร 11. ตติยปัพพตสูตรอภิสมยสังยุตจบบริบูรณ์ 3. ธาตุสังยุต1. นานัตตวรรคหมวดว่าด้วยความต่าง 1. ธาตุนานัตตสูตรว่าด้วยความต่างแห่งธาตุพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความต่างแห่งธาตุแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือจักขุธาตุธาตุคือจักขุประสาทรูปธาตุธาตุคือรูปารมณ์จักขุวิญญาณธาตุธาตุคือจักขุวิญญาณโสตธาตุธาตุคือโสตประสาทสัทธธาตุธาตุคือสัทธารมณ์โสตวิญญาณธาตุธาตุคือโสตวิญญาณคานธาตุธาตุคือคานประสาทคันธาตุธาตุคือคันธารมณ์คานวิญญาณธาตุธาตุคือคานวิญญาณชิวหาธาตุธาตุคือชิวหาประสาทรสธาตุธาตุคือรสารมณ์ชิวหาวิญญาณธาตุธาตุคือชิวหาวิญญาณกายธาตุธาตุคือกายประสาทโผฏฐัพพธาตุธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์กายวิญญาณธาตุธาตุคือกายวิญญาณมโนธาตุธาตุคือมโนธรรมธาตุธาตุคือธรรมารมณ์มโนวิญญาณธาตุธาตุคือมโนวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุธาตุนานัตตสูตรที่1จบสองผัสสะนานัตตสูตรว่าด้วยความต่างแห่งผัสสะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถี

ความต่างแห่งผัสสะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือจักขุธาตุและถึงมโนธาตุนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะความต่างแห่งผัสสะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะเป็นอย่างไรคือจักขุสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุจักขุสัมผัสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสจักขุสัมผัสไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสชาเวทนาจักขุธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสและถึงมโนสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุมโนสัมผัสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสมโนสัมผัสไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสชาเวทนามโนธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะความต่างแห่งผัสสะไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาความต่างแห่งธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะเป็นอย่างนี้ทุติยเวทนานานัตสูตรที่5จบหกพาหิระธาตุนานัตสูตรว่าด้วยความต่างแห่งธาตุภายนอกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงความต่างแห่งธาตุแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือรูปธาตุสัทธาตุคันธาตุรสธาตุโผฏฐัพพธาตุธรรมธาตุภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุพาหิระธาตุนานัตสูตรที่6จบเจ็ดสัญญานานัตสูตรว่าด้วยความต่างแห่งสัญญาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งสัญญาความจำได้เกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสังกัปปะความดำริเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งฉันทะความพอใจเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะความต่างแห่งปริลาหะความเร่าร้อนเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะความต่างแห่งปริเยสนาการแสวงหาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือรูปธาตุและถึงธรรมธาตุนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาความต่างแห่งฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสังกัปปะความต่างแห่งปริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งฉันทะความต่างแห่งปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะเป็นอย่างไรรูปสัญญาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุรูปสังกัปปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญารูปฉันทะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสังกัปปะรูปปริลาหะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปฉันทะรูปปริเยสนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปปริลาหะ